Zo, hallo lieve luisteraar, daar zijn we weer. Hey, hallo, ik hoorde net iemand iets voorlezen over muziek, noise, drone. Ja, moet je bij Jan Kees wezen. Die is degene die dat gaat doen vanavond. Wie is dat? Even kijken, net zag ik hem nog. Hoe heet dat dan? Yen heet die act. Yen. Oh, nou, dat vond ik wel boeiend klinken. Het is een vrij lange kerel, kaal hoofd. Bril op zijn kop. Is dat die gast die foto's maakt? Ja. Oh, kijk. Oh, oké. Okay. Nou, dan weet ik wie je bedoelt. Moet je hem hebben? Hij weet ervan. Hij doet dat. Hij is dat. Hij is de muzikant. Oh, oké. Okay. Oh, cool. Oh, wat grappig. Wat leuk. En de zon gaat schijnen. Kijk, kan je nog meer hebben. Dankjewel. Ja, dus vanavond is er een of andere noise drone iets. Dat is smikkelen en smullen. Voor sommigen onder ons, dat geef ik toe. Maar ik persoonlijk verheug me daar al meteen op.